بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله فلقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث الصحابي الجليل عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى وهذا حديث قدسي إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنه أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا الحديث ndugu zangu waislamu baada ya himdi kwa Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliq al-jabbar kisha kumsalia na kumsalimu kipenzi chetu bwana wetu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa hakika siku ya leo tuna mazungumzo adhimu mazungumzo makubwa mazungumzo haya ni kupashana habari an a'zami da'watin jaa biha ar-rasul al-amin sallallahu alaihi wa alihi wasallam tupashane habari tuambiane tukumbushane kuhusiana na ulinganizi mkubwa aliyokuja nao mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika umma kuna haja ya kulijua hilo kwa sababu ulinganizi huo ndio lengo kuu la Allah subhanahu wa ta'ala kumleta mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadhalika kuiteremsha Qur'ani bali ulinganizi huo ndio lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kuwaleta mitume waliotangulia kabla ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na jambo hilo ndio lengo la kuteremshwa vitabu vilivyotangulia kabla ya Qur'an ndio nikasema hili ni jambo kubwa ayuha nnasu ibadallah enyi watu waje wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani anatuambia akimzungumza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah azza wa jalla anamkhutubia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na haya ni mafundisho kwetu kuijua daraja ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anasema hatukutuma wewe Muhammad, hatuja kupeleka kwa watu isipokuwa wewe ni rahma kwao. Fahadhi alaya tubayinu bayanan wadihan anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma bu'itha illa rahmatan lil alamin. Aya hii ndugu zangu wa Islam inabainisha ubainifu wa wazi kwamba hakuletwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kutumilizwa kwetu isipokuwa ni rahma kwa ulimwengu. Rahmatun ta'umul alamin, rahmatun ta'umul jinna wal ins, bal ta'umul makhluqat. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahi ni rahma, ni rahma inawaenea walimwengu wote, muslimuhum wa kafiruhum, muislamu wao na kafiri wao, ni rahma kwa waislamu, ni rahma kwa makafiri. Bali sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahmatun ala sa'iril makhluqat. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni rahma kwa viumbe wote, majini, wadudu, wanyama, miti, mawe na viumbe vyote vya Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni rahma kwao, wa rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam adhima, na rahma yake mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni rahma kubwa, a'zamu min rahmatil aba wal ummahat wal ikhwan wal muhibbin wal muhsinin. Rahma ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallah ni kubwa, ni pana kuliko rahma ya wazazi wetu, kuliko tunavyohurumiwa na wazee wetu, baba zetu. Rahma ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni zaidi ya huruma ya mama zetu. Mwajua vile mama alivyo na huruma kwa naye, lakini hafikii huruma ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa walimwengu. Rahma ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kubwa zaidi kuliko rahma ya marafiki zetu, rahma ya vipenzi vyetu, rahma ya watu wa kheri. Rahma ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam imevizidi vyote hivyo. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala atuzungumzia alivyo mtume alaihi salatu wasalam akituambia, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Allah anasisitiza akituambia, kwa hakika hasa amekujieni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni Muhammadi huyu, amekujieni mtume atokanaye na nafsi zenu, ni mwanadamu mwenzenu, amezaliwa katika jamii kama yenu mnayojua, mnaujua ukoo wake, mnawajua wazazi wake, mnamjua kinaga ubaga. Amekujieni mtume huyo, azizun alaihi ma anittum, yanakuwa mazito kwake yeye yale mabaya ambayo yanawafikeni. Mkifikwa na baya, nyinyi Waislamu mwenye kuumia zaidi ni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anaumia, anapata dhiki kwa mazito na majanga ambayo yanawakuta watu wake. Harisun alaikum, si hilo tu, anapupa alaihi salatu wasalam ya kuwaongozeni, anafanya kila juhudi, anahangaika usiku na mchana, kusi na kaskazi, kwa hali zote, wakati wa amani, wakati wa vita, wakati wa shibe, wakati wa njaa, anahangaika mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ili mpate kuongoka, muupate Uislamu, muipate imani. Kisha Allah anasema bil mu'minina raufur rahim, kwa waumini mtume huyu ni mpole, mwenye huruma nyingi. Ala ya ibadallah, tambueni enyi waja wa Allah azza wa jalla, miongoni mwa rahma ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni da'wa aliyokuja nayo na ulinganizi mkubwa aliyoulingania katika maisha yake yote, ala wa hiya da'watu tauhid, si rahma nyingine isipokuwa ni rahma ya tauhid, rahma ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnas, at-tauhidu, at-tauhidu a'zamu da'wa ata biha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tauhid, ndugu zangu, ndio ulinganizi mkubwa aliyokuja nao mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. na ndiyo maana tauhid inatangulizwa kabla ya lolote, kabla hujaswali, kabla hujafunga wewe saumu ya faradhi au saumu ya sunna, kabla hujatoa zakaa, kabla hujafanya haji, kabla hujafanya umra, kabla hujafanya lolote katika ibadat wal manasik, ni lazima uhakikishe tauhidi yako imesimama barabara. والتوحيد بارك الله فيكم كما wanavyoeleza ahli ilm huwa ifradullah bil ibada, ni kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, kumfanya peke yake, kumwabudu yeye tu pasi na kumwabudu mwingine. Wal ibada, na ibada maana yake ni pana. Ibada ni kila ambacho anakipenda Allah subhanahu wa ta'ala na kukiridhia, ambacho kimeletwa katika mafundisho ya Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fad-du'a ibada, du'a ni ibada. Adh-dhabhu ibada, kuchinja ni ibada. Al-isti'anatu ibada, kuomba msaada ni ibada. Al-istighathatu ibada, kuomba uokozi ni ibada. Ar-raja, kutaraji ni ibada. Al-khawf, kukhufia ni ibada. Al-ibadat kathira. At-tawakkulu, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada. Kwa kuwa yote haya anayapenda Allah subhanahu wa ta'ala na anayaridhia, na yamekuja kwenye Qur'ani na kwenye mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa tauhidi inataka mambo yote ya kiibada aelekezee Allah subhanahu wa ta'ala peke yake pasi na mwingine. Fa idha aradta ad-du'a, ukitaka kuomba wewe, fad'u Allah azza wa jalla, basi muombe Allah subhanahu wa ta'ala, muelekee wewe kwa ukweli, umueleze maombi yako, akusaidie shida zako, akupe lile ambalo walitaka, akuondeshee lile baya ambalo limekufika. Dua, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo tauhidi kwa ujumla wake. Wa aksuhu ashirk, kinyume cha tauhid ni shirk. Ukisichukua ibada barakallahu fik, ukaelekeza kwa asiye kwa Allah, ima ukaelekeza ibada zako kwa mashayatini kama wanaofanya watu, ukaenda ukayaomba majini na mashetani, ukaelekeza ibada yako kwenye mizimu, pengine una mizimu ya babu zako wakale, ukaelekea kwao kwa kuwaomba, kuwaeleza shida zako, matatizo yako, ukiamini kwamba mizimu hiyo ina uwezo kusaidia, ukayaomba mawe, ukayaomba mapango, ukaenda kuomba makaburi na vilinge vilivyojengwa na makuba na maziara, huku ni kuelekeza ibada kwa asiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ndiyo shirki. Washirku kama arrafahu ahlul ilmi huwa taswiyatu ghairullahi billahi fima huwa min khasaisillah. Shirki maana yake barakallahu fikum ni kumfanya sawa asiyekuwa Allah, ukamfanya sawa na Allah katika mambo yenye kumuhusu Allah. Yako mambo ni maalum kwa Allah, hayamhusu mwingine. Kadua, kama haki ya kuombwa na kuabudiwa, haki ya kusujudiwa na kudhalilikiwa, haki ya kuchinjiwa, haki ya kufungiwa matamanio, tawakkul waraja, haya mambo ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiyaelekeza kwa mwingine umefanya shirki. Hupenda kutoa mifano mimi, ukiachilia mbali mambo ya dua, pana mengine, mambo ya kimaisha tunaishi nayo kila siku, lakini ukiangalia Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mwenye kuyasimamia hayo jumlatan wa tafsila. Mathalan, jambo la injab, jambo la kuwa na uwezo wa kupata mtoto, kuwa na uwezo wa kuzaa, ikiwa ni mume au ni mke, haya ni mambo ambayo anayamiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Yahbu liman yashau inatha wa yahbu liman yashau dhukur au yuzawijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yashau aqima. Kwenye Qur'ani Allah anatuambia, Allah anampa atakaye watoto wa kike, ampa atakaye watoto wa kiume, bali anaweza kukuchanganyia wewe wa kike na wa kiume ukawapata. Na Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo anamfanya anayemtaka kuwa tasa, mgumba hazai. Hilo liko kwenye miliki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utashangaa Waislamu baada ya kuoana wamekaa miaka miwili, mitatu, minne, mitano, hawajapata mtoto, wanakwenda kwa mganga wa kienyeji, mganga wa Tunguri, mchawi, eti awatafutie mwana, kwamba huyu pengine amefungwa huyu. Maana siku ile ya harusi pale, pana baadhi ya watu walikuwa hawafurahi, walikuwa kama wana macho ya uhasidi, washamfunga uzazi huyu. Sasa kuna mtaalamu huko pwani huko, hebu twende. Hivi jambo la kupatikana mtoto analiweza mtu? Mtu tu kwa vijitunguri vyake na vijiramli vyake ana uwezo wa kutungisha mimba firrahim, kwa mujibu alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kalla, hawezi. Lakini kwa nini Waislamu wanafanya hivyo na wanayafanya mengi? Ni kwa sababu ya naqsun fi tauhid, kuna upungufu mkubwa kwenye tauhid. Tauhid ilipokosekana katika jamii zetu, shirki imetamalaki. Leo mambo hayawezi kwenda mpaka ushirikina, watu hawaoi mpaka wafanye shirki, watu hawaolewi mpaka wafanye shirki, biashara haziendi leo mpaka shirki. Huko makazini, maofisini, viwandani, watu ni washirikina. Na ukiwa huna mganga wewe, huna utaratibu wa kuroga kwenye shughuli zako, unaonekana mshamba, mtu uliopitwa na wakati. Na pana baadhi ya watu wamehifadhi maneno ya washirikina, na sio maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakiwahimiza watu mambo ya shirki. Amwambia wewe unashangaa tu bwana, usishangae shangae, watu si wazuri bwana, binadamu si binadamu, sio bwana, mwenyewe Mungu anasema jisaidie na mimi nitakusaidia. Haya maneno ya washirikina, utadhani aya ya Qur'an anakuhimiza uende kwa mganga wa kienyeji? Mambo ya shirki leo hayaonewi, haya ni mambo ya kawaida watu wanayafanya. Ayuha nnasu ibadallah, shirki sio utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nimeitanguliza alhadithu alqudusi mwanzo wa khutba yangu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anapokea mafundisho anillahi azza wa jalla kutoka Allah azza wa jalla, hadithi ya Iyadh ibn Himar fi sahih Muslim. Qala Allah ta'ala inni khalaqtu ibadi hunafaa kullahum, hakika mimi Allah anasema kwenye hadithi hii alqudusi, nimewaumba waja wangu wakiwa wako safi kwenye tauhid, ay muqbiluna ala Allah mu'riduna amma siwah. Allah amewaumba wanadamu kwenye asili yao wakiwa safi, yani wote wana maumbile ya kumuelekea Allah kwa kumuabudu, na wote wana maumbile ya kuzikataa shirki. Hata kama mtu hajapata elimu, angalieni watu wa maporini huko, wafugaji, hawajui dini, hawajasoma, lakini wakifikwa na janga, wamekwama, utawaona wakinyanyua macho yao mbinguni na wengine wakinyanyua mikono yao kimaumbile, akiamini kwamba yuko ambaye anastahiki kuombwa katika dhiki hii. Hayo ndiyo maumbile ya binadamu ambayo Allah ameyaweka kwetu. Sasa nini kimebadilisha? Anaeleza Allah, wa innahum atatuhumu shayatinu fajitalatuhum an dinihim, na kwa hakika wamewajilia wanadamu mashaitani. Na nyinyi mnafahamu shayatini wako wa kibinadamu na wako wa kijini, minal jinnati wan nasi. Kwa hakika wamewajilia watu mashaitani. Hawa mashaitani hawa wakawatua watu kwenye asili, wakawageuza na kuwabadilisha. Wa amaratuhum an yushriku bi, hawa mashaitani hawa wakawaamrisha wanadamu wanishirikishe mimi, ma lam unzil bihi sultana, kwa kile ambacho sijakiteremshia hoja. Shirki haina hoja yoyote, shirki ni dhulma. Lakini ushawishi mbaya wa mashaitani watu na mashaitani wa kijini umewafanya watu wakaingia kwenye shirki. Inawezekana mashaitani wa kijini usiwaone, lakini wapo. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min aithu la tarawnahum, shaitani anawaona yeye na jeshi lake na marafiki zake, na nyinyi hamuwaoni. Wanafanya ushawishi mkubwa watu wa muasi Allah azza wa jalla waache tauhid. Hata wanadamu ambao ni waganga wa kienyeji washirikina, kazi zao haziendi mpaka wafanye istiana kwa mashayatini. Ndio maana wachawi marafiki zao wakubwa ni mashaitani. Huwezi kuwa mchawi mpaka uwe na shaitani wako ambaye unatia amri zake, akikwambia chinja utachinja, wangu nyeupe utavaa, kesho vaa nyeusi utavaa, haya vaa kilemba utavaa, haya leo bwana usitembee na nguo juma hii usitembee na viatu, tembea peku peku mpaka msikitini, utaona jishirikina laja peku peku msikitini. Kaagizo huyo. Lakini kuna mashaitani watu wanazungumza kwa vinywa hivi, wakilingania shirki, wakiwaelekeza Waislamu kwenye ushirikina. Waislamu waache kumwomba Allah waombe mizimu, wapo hao. Waislamu waache kumwomba Allah wakagaregare kwenye makaburi, wakisema kama humo pana baraka, bwana mtabarikiwa, waliozikwa kwenye makaburi haya humo bwana wakubwa, wataokoa shida zenu, hali ya kuwa wale maiti wetu na utukufu wao na ukubwa wao hatupingi. Wako waliokufa ni wacha Mungu, Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa kwa ucha Mungu wao, wa maadhalik wanahitajia dua zetu. Sisi tumuombea Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa kumswalia kila anapotajwa na kwenye swala zetu, na yeye ni bwana mkubwa sallallahu alaihi wa sallam. Nani mwenye kumzidi Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika wanadamu? Lakini tumuombea dua zetu. Vipi asiyekuwa Mtume alaihi salam katika mashayikh na asatidha na ahbab? Hao ni chini ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, wanahitajia dua zetu, wanahitajia sadaka zetu, lakini si wao kutuombea sisi aliyekuwa washazikwa, si sisi kutua sadaka kwao kuchinja katika makaburi yao. Ni kumchinjia Allah na kutoa sadaka kwa Allah kwa nia safi, kwa kuwapa maskini ujira uendee. Haya ndio mambo ya kuwafanyia. Lakini kuna watu wanasimama wakituelekeza tuwaadhimishe hao wafu na tuyaadhimishe makaburi yao. Bali wallahi jambo la ajabu, wengine huzungumza wakaonekana maulama, wasema hata mchanga ule, mchanga wa kwenye ile kaburi yao ni baraka kubwa, basi uingie tu kwenye maziara ukaudare ule mchanga, kuudara tu. La haula wala quwwata illa billah. Mchanga huu tunaujengea, mchanga huo huo ambao tuliuchimba sisi na msuru tukawazika, atambia kuudara tu, kwa kuwa amezikwa sharifu pale, tosha makarama. Wanayezungumza haya mashaikh, watu wazima wenye heshima, wenye kutambulika, wanawatoa Waislamu kwenye asli na kuwapeleka kwenye shirki. Lakini hadithi hii Al-Qudusi imeweka wazi, kuna mashayatini wanafanya kampeni za kuwatoa watu Allah na kuwapeleka kwa shaitani kwenye mambo ya shirkiyat. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tukiendelea kumalizia mazungumzo yetu ya da'wa kubwa aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa hiya da'wa at-tauhid, nayo ni da'wa ya kulingania watu kwenye tauhid, wa tahdhiru min ash-shirk, na kuwatahadharisha watu na shirk. Da'wa hii ilikuwa ndio da'wa ya manabii wote. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Kwa hakika tulipeleka kwenye kila umma, kwenye kila taifa, kwenye kila zama alipelekwa mtume. Kazi yake nini? Ani'budullah. Mtume huyo awaambie watu muabuduni Allah, wajitanibu taghut, na mjiepushe na ibada za taghut. Na taghut ni kila mwenye kuabudiwa kinyume cha Allah na hali ya kuwa yuko radhi na kufanyiwa jambo hilo, huyo ni taghut. Kwa at-tawaghitu kathirun, matawaghuti wako wengi, kama alivyotaja imamu da'wa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala katika thalathatul usul, na wengine katika wanawashuoni wa ahli sunnati wal jamaa. Bal Allah subhanahu wa ta'ala atuamrisha ndani ya Qur'an, wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a, muabuduni Allah hali ya kuwa yuko pweke na msimshirikishe na chochote. Bal qala Allah ta'ala, wa qada rabbuk alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana, da'watun ila at-tauhid. Huo ndio ulinganizi aliyokuja nayo mtume alayhi salam, tauhid na kukataza shirki. Nikimalizia haya maneno, barakallahu fikum, Ukitaka kujua umuhimu wa tauhid, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika da'wa yake alichukua tahadhari, akaweka mipaka ili watu wasivuke wakaingia kwenye shirki. Wanatuambia ahlul ilm, ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi da'watihi hama ima tauhid. Kazi kubwa aliyoifanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallallahu alaihi kwenye da'wa yake ni kuihami tauhid, akaleta mafundisho ya kuitetea tauhid, bali kuna mambo aliyakataza. Ukiangalia ni kama ya kawaida hivi, lakini alihofia yakiendelea madhara yake yatakuja kwenye tauhid, huenda watu wakaingia kwenye shirki billahi azza wa jalla. Ndio utaona Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza sana watu kuapa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, la tahlifu bi abaikum. Anatufundisha alayhi salatu wasalam hadithi ya Umar fi sahihain, msiape kwa kuwaapia baba zenu na wazee wenu. Faman kana halifan falyahlif billah, basi mwenye kuapa aape kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kuapa usijiapie tu mama yangu vile, ni mkose rasuli vile. Akayakataza hayo, muapie Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu mwenye kuapa kwa kile ambacho anakiapia anakiadhimisha, na huyo ambaye anasikiliza hicho kiapo akisikia hicho kinachoapiwa anatii. Sasa viapo vikielekezwa kwa asiyekuwa Allah, watu watawanyenyekea. Wengine katika wanadamu wakaacha kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala, vikakatazwa viapo kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bal kuna akwali, kuna maneno yamekatazwa na Mtume alayhi salatu wasalam kukhofia shirki. Mtume akawaambia masahaba zake, la taqulu ma shaa Allah wa shi'ta, mkizungumza msiseme nyinyi Waislamu akitaka Allah na ukitaka wewe Mtume, walakin qulu ma shaa Allah thumma shi'ta, lakini semeni akitaka Allah kisha ukitaka wewe. Yani mashi'atul khalq tabi'a li mashi'ati Allah azza wa jalla. Ahlul ilmu watuambia kwa sababu matakwa ya mja yanafuata matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waweza ukataka jambo Allah silitake haliwi, lakini Allah akitaka lake ikawa wewe hulitaki litakuwa. Sasa msimuunganishe Allah na Mtume alayhi salam kwenye mashia, huku ni kuihami tauhid. Kazi hii kaifanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kasi kubwa. Someni kitabu tauhid, someni kitabu tauhid, muone adilla na ahlul ilm wanavyozungumza mambo haya. Bali katika mambo aliyofanya Mtume alayhi salam kama tahadhari tauhidi isivunjwe na watu wasifanye shirki, naha an binai almasajid ala alqubur, Mtume akakataza misikiti isijengwe juu ya makaburi. Hadithi ya Ummi Salama fi sahih Muslim, la'natullahi ala alyahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid, la'na ya Allah iwashukie mayahudi na manasara, wameyafanya makaburi ya manabii wao kuwa ni misikiti. Pale walipozikwa wale manabii nao wakajenga misikiti wasali humo humo, laana ikawafika mayahudi na manasara, wakristo hao na mayahudi. Tumekakataza watu kujenga misikiti juu ya makaburi, himayatan litauhid. Yote haya anachunga tauhid. Kwa nini? Kwa sababu misikiti ni miliki ya Allah na anaombwa peke yake Allah. Wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allah ahada. Sasa makaburi yakiwepo msikitini, inawezekana kwa watu wasiokuwa na imani, watu wajinga, wakaelekeza ta'dhim kwenye makaburi yale kuliko kumwadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na nyinyi tazameni tu wale mashekhe waliozikwa misikitini, namna wanavyoadhimishwa ni tofauti na anavyoadhimishwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali laweza likatokea tukio watu wakahofishwa na Allah, wakasomewa aya wasisikie, lakini wakisikia, sasa jamani, tunakwenda huko huko mbele kibulani huko, tunakwenda kumshtakia shekhe kwamba watu sasa wamekuwa waasi hapa, mpaka spika za msikiti zaibiwa, twenda mwambia mwenyewe yuko hapo mbele. Pengine watu wakakoma, na pengine kama kuna kitu kimeibiwa kikarudishwa. Ile hofu waliokuwa nayo watu kwa wale maiti waliolazwa misikitini, hili hata ukilipinga ndiyo ukweli, unapinga ukweli tu kwa kuwa mwenye kusema humpendi, lakini hali ndiyo hiyo. Hayo aliyakataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam as-salatu ila al-qubur, kuswali kuyaelekea makaburi. Ikiwa kaburi liko upande wa kibulani, wanaochuo wanasema hata kama ni pembeni mahali kuna makaburi usiswali. Hadithi ya Abi Marthad al-Ghanawi inda al-Imam Tirmidhi, la tajlisu ala al-quburi wala tusallu ilaiha, wa hadith wa hadha al-hadith thabit thabit wala shakka fi dhalik wala ghubar. Abu Marthad anatusimulia riwaya kwamba amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, msikae juu ya makaburi mkienda maziarani au mahala ambapo kuna marehemu kazikwa, msikae juu yake, haifai kwa sababu zile ni nyumba za ndugu zetu, watakiwa uziheshimu. Wala tusallu ilaiha, na wala msiswali mkielekea makaburi. Yote haya anayazungumza Mtume alayhi salam kutetea mlango wa tauhid. Inawezekana kabisa unaswali ukielekea kaburi, lakini wamswalia Allah, wala huliswali kaburi. Lakini hilo la kuelekea kaburi Mtume kalikataza. Wanaweza wakaja watu wengine wasio na elmu, wasio na maarifa, wachanga, wakadhani kwamba wewe unaabudu lile kaburi. Sasa kwa nini utuletee taabu kwenye jamii? Usiswali kuelekea makaburini, msituletee makaburi misikitini, ndio maana yake. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa maagizo ya kuvunjwa makaburi yaliyojengwa. Hadithi ya Ali bin Abi Talib akimtuma mwanafunzi wake, ala abathuka ila ma ba'athani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib amwambia mwanafunzi wake, nisikutume wewe kwenye jambo ambalo kanituma Mtume sallallahu alaihi wasallam, alla tad'a qabran mushrifan illa sawwalta, usiliache kaburi lilonyanyuka zaidi ya dhiraa isipokuwa umelivunja. Wasia Ali anampa mwanafunzi wake kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yote haya na mengine mengi siwezi kuyataja ndani ya khutba, aliyafanya Mtume alayhi salam kuihami tauhid. Ndugu zangu Waislamu, kwa ufupi sana, hii ndiyo da'wa ya rahma aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kabla yake wamemtangulia manabii waliopita, wote walilingania tauhidi ya Allah azza wa jalla. دعوة إلى التوحيد والتحذير من الشركيات, كلنغانية توحيد نكتحذر شواتنا الشرك. هين ديو دعوة يا أنبياء, نهين ديو دعوة يا أهل السنة والجماعة, أهل الآثر, الطائفة المنثورة, الطائفة المنصورة, أهل الحديث, فرقة الناجية, السلفيون. هين ديو دعوة ياو مسنجي وقوان زكاة كولنغانيزي نهيلي. Nitaishia hapa, nadhani nimeeleweka yale ambayo tumeyapatia min Allah subhanahu wa ta'ala, wa nas'al Allah azza wa jalla an yaj'ala fiha al-qabul wal baraka. Na yale ambayo tumeyakosea kuteleza, minni wa minash shaitan, haya yatakuwa ni ya kwangu na ya shaitan, hakuna mwanadamu aliyesalimika. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa aqimis salat.